farin gwa ka mo ti ami ma doke wallahi ka di ka surati jeniya sira rusia era jeniya sira rusia era ata aba wa gubaru ho ala kwangwan ka ta sori ke almutaki ala jeniya kwangwan ka ta sori ke almutaki ata aba gubaru ho almutaki aka ka mo ruti ya gubaru ho almutaki aka la batu bagaruti ya gubaru ho almutaki jeniya sira sira sira sira ya ra gubaru ho almutaki anya sira ya ti ajugo ke me baro almudage akartian dile wallahi ale toda o kur mirai nam ka le jani asra ya asra ka wo ka to naye wallahi ala kana ale le kele ta furunyo ni bebe ele na le kura yele ma nyonga na kene de nam ayele ma na ele kai woni ala ka so ma boy ma mi ma bo wallahi fo asara bo duga le ala fe ale na tegele kisi gobaru almutaki ala zaba gobaru almutaki ala zaba almutaki balao bili bili balao bili bili balao bili bili mi jigra duru nyara bi islam na anya fuare ka so ko ka fuara juna la sirta fu le fo jeniya ta sha ya balao bili bili mi duru nyara ta balao bili bili mi jigra duru nyara bi na zara ka desara gbarambar gbarambar bi ka desara asa bu ya ma bo fu le fo jeniya Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru almutaki Gobaru jamaa mi na wuri karanga dugara o ari na wuri nya siya sawale naam kafirun mahad naam wa munafiqun mahad naam wa mu'minun mahad kawo karanga duganta mogore na wuri de kafir be ma para we na wuri kawo munafiqun be ni para we na wuri naam liman ya baqa turu we na wuri waaw ara kala mo tey ya oustad kayfa ta'rifu zalika kawo ile do wolon dile naam akol li anni ufassiru alqur'ana naam wa aqul an la ilaha wa man lam yusaddiqni fa huwa kafirun mahdhu naam min yina tinina qur'ana alkara naam ninga na qur'ana kara mo mi kasiti qur'ana kara ndugala mo mi mati andi qur'ana ta ko makama naam ngolo qur'ana na ta fo Allah la natulai ala al kafirina Allah la natulai ala al kafirina Allah la natulai ala al kafirina eh bien ya me bien ya me la natulai ala ta dang la ala al kafirina wa kafir ya bang bagaru talo la natulai ala ta dang la ala al kafirina ta masawa kuana na tisoron dorar kai lingano fosta woli ala kafir ne kafir signi mando tialo tia falo tia nalo tia bodugalo ngo ala kwa ka kafir danga kala mo cheka si al kafir cheka si jamaro na to sabia ya bura ku che artara ngu fo che ko ne be kafir du gara kana ki ngu fo wa de ala tara to alura a kafir to raman to gara min a fotu go innal munafiqina fi darikil adfal minna innal munafiqina fi darikil adfal minna innal munafiqina fi darikil adfal minna wa an sigar biya ba munafiqir le oyo salama dugnu biya kamala munafiqir le ka biya ti wa boko ngo da madina kono munafiqi chema wurufla wulati bena ki ala tira kere boko muna fu chama wurofla wonu bena ka ala tira kere abdu sallallahu tira ko ari sallallahu tira ko arafu abdar ko ar ka ala tira kan dan fam biye ala tira gunu ya biar ka biye murji fu na fil balad habar jubu biye bo mina fu lefe onoko sala ko mina na siman wa mina na siman kar mo razak mo gobe mo gori konno ya ko ale tigi dale ya fo aman wa man Ya la ye wa wala man ya na bi ya mi la ye la wala man la la banye wa ma adu makam ale mana ni la laban ye wa ma ale mɔgɔrɔ ba kɛ mɔmini la laban ɲuman na an kana mɔgɔ yusu bɛ la laban min na tan alikiyamatu alikiyamatu ilama kiyamatu alikumautu dunuya danu dunuya t'a dan wali bɛ kiyama ye i ni bɔla i bɔla i bun na ale ye muniru komola a fa kunna. Munir laban la lamina ala munir laban ka ke faranta yorobo di kono ya aka fa buru na fa buru ka jiga buru wa aku baba baba ile la neta kago al qiyamatu al qiyamatu adikum auto aku baba nene be ko mante de la munir baba ka diara wa nelbe komaneta baba tin jabi akadiara owa baba mun lo gbera akofu lo tra akadiara owa ina ambiema ogo algiya ina de malemia mi ambe wala kala durnya na wantina sata ya malia de komauto wallahi ya malia de komauto ariara kya fo yorbo de konono algiya ma kiyama alikiyama kiyama inama kiyama tu hadikum mauto arkirinda kiyama de kiyama tu hadikum mauto bala yusuf anamu balalo kiyama tu hadikum mauto afengwe talalo kiyama tu hadikum mauto ata fesir lalo kiyamatu hadikum mauto musoru yatima lalo mo kiyamatu hadikum mauto alay munir maniya lalo mo kiyamatu hadikum mauto alay kasum tiyeri ke ba munir maniya lalo mo kiyamatu hadikum mauto alay samare ko mo lalo mo kiyamatu hadikum mauto alay ali gbe ma ko mo lalo mo kiyamatu hadikum mauto nuru janja bagalo mo kiyamatu hadikum mauto kaburu jigla lo mo kiyamatu hadikum mauto janja arsala ja janja rakala kama kasala ja baba su fra mankura mankura mankuru mina abel yala jumana kaburu angalo tsa wallahi owa abel yala jumana mi mo sika wanto yorobo di konoko ala yusuf aka cheni manke a cheni man banyi man ka denje so ama denje ta kafru dunya kura ka denje ho buzi aka korona kama ka jalla ka inde ka nyana ka wanyu ka wo kofa ni la yusuf be arjanara don sedan bo ma don sika kar oyo don sika kar bela jira ji ala mone wallahi oti mo jigitige oti sira mi ka nyane ke ka ta mo ko sura ko kar mo de nyuma si mo mo ti se ka si gba si kar na ka ira ko bi arjanara arana fi aziya dunya mutrena lil mawte fi aziya dunya mutrena lil mawte fi aziya dunya mutrena lil mawte allazi ta'arana wa kitwa allazi Tana wakitu Allazi Taka ya tana wakitu Lana diri miyamuri eteya Lana diri miyamuri eteya Lana diri miyamuri eteya Wana gitaru Bita ami wabisarabi Wana gitaru Bita ami wabisarabi Wana gitaru Bita ami wabisarabi Naam jogo mi biye soro mo gara ye ejigila alakan alaka be de ngal mo tema wallahi akoy ka de woro nya ka sie fan woro flaya do karama ya nya ngamba ni sere ni ka taga de signe jete te alaka nya ngamba ni ya wallahi hatu fu jumana bora ala ta se ba gara kam nya sara kana sia asara ka suima wo ka ira mo dura yorbo de kona ko to mo ba biar genera faru mun kaw espero ya rebo wasallallahu ila nabi fainahu alana yusallu alana alana yusallu alana alana yusallu ida wiru ya rebo wasallallahu bidatmi alana yujalu alana yujalu Deu ta ki ko zaade ngal monaza akunya lo mogorbe mina fiye sa minna wa man kana kalbuhu yadiku bihadha fa huwa munafiqun mahad anan fi karanga dugara ka bakil ne ngana ta ki mina fiye ko ba ko do ni mo mi ko do ni ka mina fiye le ba e ka islam ya bangi adara ka kafri ya dugo kawo kafri ya dugo ba islam ya bangi ba wala ki mina fiye kawo andrika do kun na mima mota mina figde kafir ya dugu baga kaslama ya bangi o mo ko mirin yar ki ben islama berbere rew arafu adara ko alima nyana ni ngof na ka fo alima nyana ka kalma fo afaqe harmu yema anda furu boti harmu yema na furu ka bo ju ka jadi kanay uti katugu naam aluta fo boti e harmu yema wala ya fo adara la ilaha illallah mujradul kauli naam جسو يا تو كافر يا كا ولك المنافق منافق برو ليتا على ما كثر وما امين الله وعلى الله كتابه انت نالوم غبه على جنبري ولكن في عثمان بن مزعون نعم رضي الله تعالى عنه افطر الله من المدينه نعم الله ترى يرل جغرا كبر كنو ك شبابرنا نعم قال الله دي كنو ني ابانا كبا اكور كلو كبر كنو نارا اني مو نياسيا رانتنا به اه مو نياسيا ميركو ان كان كفار داني كان في لوني انت به Anti biara fiu fiu anti be. Al bi Allah tira jubi ya baru. Allah tira kumbarlo. Ina jana kui kata karamoche ta kui nata karangai ka ala daru filenyo. Wuli kato karamoche ka bar delegi mi ba kana ita saraga karan mudu akana. Ita saraga karan wuli mudu akana. Tira bi afanye itaga furu jani ngara ka fadar nyilike laiko ala munir bemyo ika fara dar nyilike laiko ala yusuf bemyo ika fara dar nyilike laiko limami ahmad bemyo arka fara dar nyilike limami abdul abdul yalu bemyo arka fara dar nyilike yor bodi karmo don bemmi arka fara dar nyilike Allah baba ni dogor bem yo arka bara dar ni Allah kasum ni dogor bem yo eka bara dar ni Allah durba bo ken ni koror bem yo eka bara dar ni imam kurbar yo gor bem yo arka bara dar ni anama mualla bi yo gor bem yo arka bara dar ni nal mora zaki bem yo arka bara dar ni Mabin kutu abu bem yo arka bara dar ni buna kar mo don bem yo arka bara dar ni mutu wal mam na ko mo gor bem yo arka bara dar ni tanal mam na ko mo gor bem yo arka bara dar ni yor bodo sigi bar bem yo arka bara dar ni arbiya be bisu na ka kafa dan ni ka albade mbere mi kre alaji yusuf mi ka munir wor ka biar ma kislam ya irarata wa ti allo arbiya be ka la dari la munir fatiye ye bidadini sai djuta sa watira ayna o alana yajalo amma alana yajalo Owa wala ka fum go ya la dare la e ka ma fa ti aye bi da se be afo ba ta to ya la hana owa ala ke ne jeri jeri owa ay artiato artiato ani karange wala ka karam na lo ba harfa yusabitu llahu alladina amanu bil qawli sabiti qurna yar yare di wati wati juman naw e djig mun ko so ko en kala mi ka fo wolo lɔn ka sɔrɔ ka bɔ ka karangɛ walahi kɔrɔ ye min ta dɛ a digira ko ti sina le kosɔn a digira waati sina la wolo lɔn ka sɔrɔ ka bɔ ka fitina d'a mana ka karangɛ walahi n ko ayar bie na ta kima nahariya bɛ yen lehliya bɛ yen samawiya bɛ yen ardiya bɛ yen sitayi bɛ yen sɛfi bɛ yen safariya bɛ yen hadariya bɛ yen bamako bie le lɔn. Talauna o ami biaya tika talauna ma biaya tika talauna Dubarje ngo yala dare lao ikan mbaka fache ye Nana Muhammadu timita ala dare lao Nana Muhammadu nire fache ye Nana Muhammadu watara badiru mama denche bera Nana Muhammadu watara Nana Muhammadu watara jane iya ala dare lao ikan mbaka fache ye Mordo sara Nya dona kaburata kataka si sanje binane nyama sigba hazo nyama sigba mun koso loko fara wal koso loko fara wal otur nyondi bagalo e do kongole ke loko le nyini ki afire nya ka afire ay wari tarandu ka sawa nya ka tarandu ka sawa tarankele nyeta ka di adunya yama ka tarankele nyeta ka di awuru ba aflama ka tarankele nyeta ka di alau talama ko ke faraga yi ale ta ci biye le ta aka jenne mi tu ñu ni ko ta ke logo tige a halala jetilo haram de ngelen tiara wa haram de ngelen tiara naam ñam sa la ci raka faro i ya fa do furu jakum wal batina wa ma hawa wal batina wa ma hawa wa ma hawa Walbatina wa mahawa Walbatina wa mahawa Iya fajo furujakum Furujakum Iya fajo furujakum Walbatina wa mahawa Walbatina wa mahawa Bola ikasun sammo fulani abia singa kabura Hikmatu rabaniya Naam Hikmatu rabaniya kabura Sambina namala Munika tamala Fawa Ene tawo hadisi rufere kata atereko hadisi biyo Daif, daif, il fallait na ket daif ye. Nous confirmons les manières. Allah dit na wole ben magori ya yuminu na mire la manya. Allah tranya bagaru. Wole la manya. Mana gebu, gebu ta mana lgamu idula kana. Kami dugre nyama ye. Liman nyama. Ine ni ita kuba sera misiri kuba liman nyama alama. Lajuma ni kala ye. La lajima ni kala ye ka tiedo akana fo ko bi ni kala ye wo ka fe kan limanya dura ya na la yuraf bi ayatihi ale londe nya ya ka ku yarne ka samsi wal kamari wan nahar wa anfusikum wa fil ayatu lil mu'minin wa ka anfusikum afala tumziru kangal mo mun ni yo skin tango na ina ku kul far wala fa nya be dal la far nya ko na ra ka far hadith ra andina ko ma sil far ta ka kilingel be dal la far ye naam dun ke signi be kabru ra arkana fon na bilaye ezama naam ko eza andini man nya ma ta ka ku yara fo ko su kunu su do ye mi ale kunani kawo ale ka serjem na kala dare naam ka yakol mata hikma kol mam ni biya ka gbasi kabur ka ya sayba hadha al qabr kum bi idni la kawo yele ni kabur tigi wuri ni ala ta fe ke do ka panga wuri kabura a wuri ra kabura de alur malla man nyawo ale se ka kawku ya dinna mile ezama esu kunu wallahi ezabun maryama ayyatu majidatullah ezabun maryama Ningoso Al-Qur'an Gazratu Majidatullah Hizabun Maryama Gazratu Majidatullah Gazratu Majidatullah Gazratu Majidatullah Akunna Ni asibye vena gbe para para para para para Siye finke ni tiara Uwa Raka bo ah namine ensa Ango e chiemi kuna altemiye Uwa Ah kwado anul do ga kaburu yo jati to ko danyale ni nga ala ta hikima dona ene kamile e sara a tere jorle ta a kon sara bi ben san mɔgɔ fila sanye bi naani kamini donna kaburura ne ma sunɔgɔ ban ko mun de kɔsɔ e ma sunɔgɔ n ma duga sɔrɔ ka laban ko n yɛrɛ borra ci ye o borra ci ye mina ka ba min nɔgɔ dɛ u si ko bi salati wa ma malaka bi a ma nɔgɔ u si ko bi salati. I yɛrɛ burura cɛ mun fɛn na o ne tun ye lɔgɔ le feere min nana don kaburura ari ka mɛlɛkɛ ka n ɲininka jate a ma sewari ye kitabu biyɛra ni an bɛma ni an farima worobaw ni adamaden ka don kaburura mun nakiri bɛ yen nakiri bɛ yen cɛ dɔ kana taga ala a sira a kiri ibnu masud a ko ni fini in ka don kaburura joona joona o mun fɛn nin bɛɛ jate jate min ko gbanya ka se a ma a ko Ibn Mas'ud kamin bɛncira yɛ na mɔgɔ dɔ ma ɲiningali kumaraba fɔ yen de fini ye fɛn min ma bɛ ɲɔgɔnya joona joona mɛlɛkɛ dɔra a kiri ruman i ka bɛn taa kitabu fɛrɛ i taa ka tɛrɛ la n tɛna kitabu tɔgɔ kiri yɛ i sɔbɛya kɛ k'a dɔgɔ ɲini a ka to ko a kiri ruman an y'o to yen na kiri na wani kari na. O tuma na sisan ko mɛlɛkɛ fila nana na n ma k'an ɲininka jɔnni bɛɛ tigi ye n k'o fɔ mun bɛ min ye n k'o fɔ mun bɛ min ye n k'o fɔ ale ka ɲininka e le yɛrɛ tɛ ba duuru ɲɛna e cɛ ye jumɛn kɛ o de ka dɔgɔ ni dɛ ne bɛ burura cikɛbaga le lɔgɔtigɛbaga k'i y'a feere ala k'o to e bɛna a feere e y'a wari kɛ dire a k'a yira taranko saba ale ka n'a fɔ ye sisan e ka lɔgɔ min tigɛ ka n'a feere i ma lɔgɔkɛra feere ni ka minɛ ra o i tagatɔ kɔngɔ ra o cɛ min bɛna n'i ye o k'a ya darahima sawa d'i ma o ko e ka taga lɔgɔ tigɛ e n'a bila lu ra o i tagara lɔgɔ tigɛ ka ban ka n'a bila lu ra i ɲi bɛ ŋmaɲagara e ka lɔgɔ fara wali min wali k'a ta k'i ɲi wagabi a lɔgɔ fara wali tɔ e k'a bila minɛ ni lɔni bɛ n sen ka wele kunna tan ko ko bɔtɔ. Koko gota sunya garu. Kowa. Kowa ma biya farde. Ako. Loko fara wali. Tiye nana loko jiginura kaba. Anyin ki angwa nana. Aka loko fara wali wali. Sitili. Kanyi wabi. Kowa. A ba na ma soko ka do a nɔra ye ale lɔni bɛ san bi naani k'i wo lɔgɔ fara wari le ɲini min soko ka do a nɔra a do ka wari minɛ kaba ka min ye taga kɔngɔ la ka wari minɛ kaba lɔgɔ si le ti ale ta ye tugun e le min ka cɛ lɔri mɔbili ta ka ku fara walima ka anakaden fara a y'e sara e bɛ taga n'a ye e tagara siya bi jɛ e ka dɔ bɔ anakaden na k'a feere e le nin tɛ tan e le k'e heji kɛ wolo ka tan e le nin tɛ e le k'i kɔɲɛ kɛ wolo ka tan e le nin tɛ e le k'i bon ba kpan wolo ka tan e le nin tɛ e le min ka ci ka den ta yorobo de kɔnɔ e ka ci ka den ta ale mun niri karanba ye kɛnɛ kɔ ala y'i gune y'a lɔ ka tɛmɛ yɛrɛ kan ala ko di yan namu sirakun wajarakun. I ya cɛ dɔ ta ka taga bila i sɛnɛna ko a sɛnɛ kɛ dasi waa kelen yi na ban ka dasi cɛma nuru di cɛ ma k'a kpɛ ka taga ti cɛma nuru tɔ di a ma ka sigi dugu na k'i sɛnɛ fa ma min ko Amadu ko misiri na gbansa. Ala kana o kamili ɲuman sibo k'a di arama yorobo de kɔnɔ a k'i bana bamanan kana ala k'i wo korito o k'i wo korito an t'i y'a kɛ mɔgɔ ye min sigiɲɔgɔnya y'a di an ye an y'a si sɔrɔ mun ni yɔgɔ de bɛ wazada fini mi kun ma di kun wazada. Wolo kosɔn hali nana su in na ka fara ka bɔ karijila cɔmɔgɔra an ti kalan nɔ an tɛ kalankɛbaga ye karamɔgɔdenni bɛ an ye mɛ an ye n'a fɔ ni ka la an ye da dɛ e ka feere an ko ya ka fara mun ni ni fa tiɲɛ ye yan na fa tiɲɛ na wa ne amu an n'an ko ya ko tɔ ja an ɲɛnama ni na o de cira kana fɔ. Haya wa maita Salamun alayhi Haya wa maita Salamun alayhi Haya wa maita Salamun alayhi Haya wa maita Ngalamo lay baba ta fori alayhi Amna ngalamo Yusuf ma o Haya anya ma yara wa maita Lay ka ka mu ta fori alayhi Abi akar ba fa tema yer mayara wa meida Kanya to mo ko yefo yer mayara wa meida Kuna ni mam yefo yer mayara wa meida Diko ni mam yefo yer mayara wa meida Tana ni mam yefo yer mayara wa meida Ni mam ku ru bar yefo yer mayara wa meida Ay mo la bi sa no yefo yer mayara Wa meida Malman gbema yefo Aya Wa meida Imam samare yefo Aya Wa meida Ide muniri yefo Aya Wa meida Ikan mara zaki yefo Aya Wa meida Ikan masu haibu yefo Aya Wa meida Buna kan modoni yefo Aya Wa meida Aleti ga jabata yefo Aya Wa meida Aleti ga kwaka yefo Aya Wa meida Ala ikarimu yefo aya mayara wa meida Adam tofi yefo aya mayara wa meida Mabri jiratia yefo aya mayara wa meida Nga gautu yema yefo aya mayara wa meida Ide kan bari yefo aya mayara wa meida Ana na bari yefo aya mayara wa meida Bona kan bari yefo aya mayara wa meida Ate Anya fuku ala mahina na ra. Ya rabbi ala mahina na. Amin. Wole be wasialu. Wasialu. Ara la dare. La. Angar mo muniri fa ke ye bitani de. Guma kanyu manta sa watira. Aina. Kunya la yi Yusufu. Ala la yusialu. Ama fi sanina. Ala la yusialu. Rangin nga muniru kunyama Ala na yudialu Ademuso kunyama Ala na yudialu Ala furdi ademuso ma Ala na yudialu Ala sidwa di andimuso ma Ala na yudialu Rangin nga yorobo di kunyama Ala na yudialu Asarje kiti ma Ala na yudialu Kabaru takiti ma Ala na yudialu Uko takiti ma Ala na yudialu Sujudu takiti ma Ala na yudialu Woku mkuo jetiribe mwami kunana Ayadi natia Anyonga mwene taadu nyanyini koso La La La Ayatia la la lu kungo nyini ngarbe mugo mi kuna lado serfa na tirra kawo nti yalo wallahi kamogo ta katabla kaburu konno nam mugo ya bo ko ka sigara ka ta sole kaye amando wallahi archire ta Allah raka wul fuari islamaru la rasul ko sallallahu alaihi wa sallam awidul maridwa Tula kirukun la irata Awiye doli maridwa Tula kirukun la irata Waitabiyon janayida Tula kirukun la irata Waitabiyon janayida Tula kirukun la irata Wazurul kubura Tula kirukun la irata Wazurul kubura Tuzakirukum la irata Awidu marida Tuzakirukum la irata Awidu marida Tuzakirukum la irata Durul kubura Tuzakirukum la irata Durul kubura Tuzakirukum la irata Naam Denyina Sami Fuanita Anyakani Naam mo mo kya kesra ya yorobo du konno ya Naam ni ka mi ko abesra ya ibadin Misir ser ya radira ma ko nya ser misir ra ka nyon kura lo wul koso wa ya ka nyon kura lo ke ser misir ra de do ki ser ya dugura bi ambie ya lo Naam atara dugura bi ambie ya lo Naam amanke na be buna ambie ya lo sir seri koro duol boye Naam wukana fon jon jon na silama do tey wa kele aflana naam almi arser ni ñoy misirra naam akana ke wa tey talura wa Ika se lura o. Ya fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anke inna lillahi wa inna ilaihi. Eh jane araka ala kama ka tonya karanga. Kaubu. Wala nabulu wa naku bi shay'in. Inna lillahi wa rajiun. Wa nagsi ya taqwa. Wa nafusi wa samarati. الذين إذا أصابت المصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إيه على كلا لم نرد يما أنك نبغى لك أديما هو يربو كن نبي يربو كن نبي نمو كبا ورفعه ورمال إنا لله ما Yesi era tisi ala leye diema la la da du bena ala muniri fatia femi ba da da du bena du ko gnar nyonti e ba ba da da du bena tanu alehem bana du zaba otamu ma na de da du haru wa otamu ma na de la zo wa ale eh ndigala ala ala banya ala ala banya na de la zo wa la banya al ba mu fanyi wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah de la banya na yade anta ya rabbi assalamu alaykum wa alaykum assalam mo wa kinisa wa ni mo ci jeme ni bi ko non do kasse ka calme fo de jama sorra assalamu alaykum wa alaykum assalam ni fa bu ami karan la lo ya na ni ci mor ka fo ka ka jira jono ho kan ni ya buna wa ne bo ka buna sama maru kan ni ya buna wa ne bo allah ka butu le mamu kan ni ya buna ala butu ka jilaru kan ala butu ka mataru kan aka tanakanu kan akorona korshu ko alif lam mim harbu sawami eta ala ngaram razak non baba allah taala allah Normal mo bi murade la ngi ko ye alif wakirta mim lam wakirta mim wakirta lam ay itna tama so sauti kan Adanu wa miyadu Adanu wa miyadu Adanu wa miyadu Adanu wa miyadu Lan ko harfu do tise kan arabu kana fo korobiyara Alif wa kirta Lam wa kirta Mim wa kirta Hey Allah arjana diyama Ali aya miri yita Allah ta'ala le funti yara akilna yara ni wundoni ye Arjana konno le inno karanka ayirana Ni malla wa rakana seri Mulko za Allah ko وجوهن يومئذ نادرة إلى ربها نادرة نادرة إلى ربها نادرة نادرة إلى ربها نادرة ما شاء الله بس لما يرتع إنا دعا جنة من كوكو لنا كاتنا الله ويه هو أتنا الله يو أما الله يو كوكا الله دينا بانا شيء بغير كايرا كفورنا كران kurna fasani kurna solo bi fasana ni fami kriyati fami kri toi fami kri alif lam fami kri kaf khaw ya in sod alena bi fo alena bi fo ni wa ayira pe pe pe uju hon nyati ni doru nyaru alena ra ya rabbi alam faisu bu nyake alena ra Nyama mana bagaru do ye alilara Nyama mana bagaru do ye alilara sisan a fɔbaga bɛ ko moral ta An dugawu kɛ an fa cɛ bɛrɛ ye min bɛ ci an ma bi ta. A farajɛ Ala ma nɔgɔya. Ale ka den bɛrɛ in woro wo ka taga an lolu naari danga kan ye. Bali Eli Duga min bɛ na. An bɛ den layi mun ne yɛrɛ kɔ na la. Allah munira alayn ya nabiy la banya naam ala me la banya la naam ala kuma la banna ala ma biya la banya na naam ala andene kana ya ala andene kana naam din do ben ni kana soro yi mar dunya na kamara lahara inna minna ba'da ila jama'a ala anki jama inna minna ba'da ila jama'a din do defa din ba bian ya inna minna ba'da ila jama'a le man bar tije ka fara donuna inna minna ba'da ila jama'a fala tiraku inna ma auladuna min bainina akibaduna فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم سمعنا وأطعنا Allah munir gana yin dalal kuma mi ka labato kamie ka labato samia na wandana Allah mo che bra Allah me jowo nyana samia na wandana